Last night I didn't get to sleep at all. Waarom, zullen we in het midden laten. Fifth Dimension weet er alles van. 1967 was het jaar. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 3 mei. Je laatste uurtje van de dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, de Sena Grote Prijs van Rotterdam. Het Nederlandse Rode Kruis. En de missie van rechtstreeks. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je luistert. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. The sun out to warm my life up, to make my love grow every day. You bring the stars out to light the night up, to make the darkness go. You bring the sun out to warm my life up, to make my love grow every day. You bring the stars out to light the night up, to make the darkness go. Randy Crawford was dat, en You Bring the Sun Out. En daarvoor Michael Learns to Rock, een Complicated Heart. De SENA Grote Prijs van Rotterdam is de muziekcompetitie voor alle Rotterdamse bands, singer-songwriters, hip-hop en electronic arts. Mariska de Vries. De SENA Grote Prijs van Rotterdam vindt plaats in september. Maar je kunt er nu al voor inschrijven. En ik ga daarover praten met Chantal Ipma. Zij is van de PR en communicatie van de PopUnie. Chantal, welkom. Ja, bedankt. Dit is een van de dingen die de PopUnie organiseert. Even heel kort, wat doet de PopUnie precies? De PopUnie is er voor de muziek in Rotterdam. Wij ondersteunen, promoten en stimuleren de popmuziek in Rotterdam. SENA Grote Prijs van Rotterdam, wat is dat precies? Ja, dat is een wedstrijd voor muzikaal talent uit Rotterdam. En je kunt je daarvoor aanmelden in verschillende categorieën. Dus zit je in een band, dan kun je je aanmelden als band. Ben je een hiphopper, dan meld je aan voor categorie hiphop. We hebben een categorie singer-songwriter. En een categorie electronics. Dus als jij een DJ/producer bent, dan meld je je daarvoor aan. Ja, wat gaat er dan precies gebeuren in september? Ja, dan is er een finale weekend. En dan per categorie hebben we een plek gekozen waar je dus kunt optreden als act. En waar je normaal dan niet zo snel zou staan. Dus de singer-songwriters die staan dan in de Theater Rotterdam, Schouwburg. Dat is sowieso heel erg tof om mee te maken. Vorig jaar was de finale echt heel, heel, heel mooi evenement. Dus dat is sowieso al heel cool. En dan gaan, als het goed is, 5 finalisten tegen elkaar strijden. Oké, maar dan zijn er al 5 finalisten bekend. Ik neem aan dat er een aantal voorrondes zijn geweest. Hoe gaat dat in zijn werk? Ja, dat gaat op een bepaalde manier in zijn werk. Er zijn geen voorrondes. Maar als jij je inschrijft voor de Grote Prijs van Rotterdam, dan word je uiteindelijk beoordeeld door een selectiecommissie. En zij nodigen je dan uit om langs te komen bij ons op kantoor. En ze gaan dan met jou hun bevindingen bespreken en vertellen of je wel of niet door bent. Oké, dus moet je dan ook een optreden geven ter plekke? Nee. Of dat niet? Je stuurt een filmpje in van je optreden of je stuurt een geluidsfragment op? Ja, liefst beide. Ja. Dus dan aan de hand van die informatie wordt er... Word je geselecteerd of niet? Ja, en er wordt echt serieus naar geluisterd en bekeken. En iedereen die zich inschrijft komt aan de beurt. Ja, en je krijgt als je niet geselecteerd wordt, dan krijg je wel feedback natuurlijk wat er beter kon. Zeker. Dat is natuurlijk ook altijd heel nuttig om jezelf te kunnen verbeteren. Ja, daarvoor zou je het al kunnen doen om feedback te krijgen van professionals. En mocht je niet door zijn, dan kun je het jaar daarna kun je gewoon weer aanmelden. Want is er een leeftijd aan verbonden? Nee. En die jury, je zegt net, die bestaat uit professionals. Zijn dat mensen van de PopUnie of zijn dat mensen van buitenaf? Mensen van buitenaf, ja. Ja, wij zelf doen die selectie niet. Dat laten we echt over aan de... Jullie organiseren het alleen en zorgen dat de jury er zit. En de jury maakt verder uit wie er doorgaat en wie niet. Ja, klopt. En de coaching krijg je dan wel van ons op kantoor. Dus iedereen die doorgaat naar de finale, die krijgt dan een coaching met betrekking tot hun biografie en online media. En dat doe ik dan. Wat kun je dan bijvoorbeeld verbeteren daarin? Ja, nou, ik ga dan kijken, hebben ze überhaupt een biografie? Hè, dat is wel belangrijk als artiest. En wat staat er dan in? En zijn ze iets vergeten? Dus eigenlijk hoe je je zo goed mogelijk presenteert naar de buitenwereld via je biografie. Ja, precies. En ook dan je social media kanalen. Gebruik je die überhaupt? En hoe gebruik je ze? En hoe kan je die het beste inzetten om jezelf te promoten? Ja. Dus dan krijgen ze een hele dag. Zijn wij dan bezig om de finalisten te coachen in dat soort dingen. Ook in financiën. Ja. Alles wat er eigenlijk bij komt kijken als je professioneel artiest wil worden. Ja. En dat is nog heel wat. Zeker, ja. Ja, oké. Maar daarvoor kun je altijd bij ons terecht hoor, op kantoor. Als je vragen hebt als muzikant zijn of tips, tricks. Daar zijn jullie voor. Ja. Altijd bereid advies te geven. Precies. In september is dus uiteindelijk de finale. Kunnen mensen daar ook komen kijken? Jazeker, ja. Ter zijne tijd wordt het wel bekendgemaakt waar de finales zijn. En dan kun je gewoon een kaartje voor kopen. En dat kan via jullie website? Ja, dat zorg ik wel voor. Oké, en de website is? Die kan via popunie.nl, groteprijsvanrotterdam.nl. Kan allemaal. Ja. Even googlen en dan komt het helemaal goed. Ja, precies. Goed, dankjewel. En in september horen we meer van jou, ga ik even vanuit. Ja, zeker. Oké, dankjewel. Ik sprak met Chantal Ipma. Zij is van de PR en communicatie van de PopUnie. En we hadden het over de SENA Grote Prijs van Rotterdam. Dankjewel. Et à l'Orient, embrasser les tsarines et les bateliers. Même si l'hiver est grand, dans l'icône à Lénine, cœur des armées, pays rempli d'or, pays doux. Sont les amants quand l'amour se résigne, triste et mal caché. Et si je les entends, les mémoires qu'on mutile, tout homme doré, pour tout vivant silence, pour tout vivant. Alexis-Marathon, les mousses qui prospèrent sous sa veste, la nuit, la nuit. La Chine aux Balkans, sans qu'on me l'interdise, j'irai le trouver. Même s'il faut saluer les héros qu'on déguise, phares des mausolées. traverser les tableaux de sous-titres, même des figurés. Dans le cirque des grands, ce sont les enfants qu'on grime aux larmes dépensées. Pour tout vivre en souffrance, pour tout vivre en Alexis Matin, les mousses qui prospèrent sous sa veine, l'amour. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Yeah.

Ja, zeker. Zoals je net aangaf, is het Rode Kruis natuurlijk heel erg bekend van de internationale acties die we doen in rampgebieden en oorlogsgebieden. Maar daarnaast hebben we ook een heel belangrijk netwerk in Nederland, lokaal, waar wij in noodsituaties noodhulp verlenen, om het zo te zeggen. En ja, daarbij kun je denken aan medische ondersteuning bij grote ongevallen. Waarbij het Rode Kruis zich dan ontfermt over de lichtgewonden. Zodat ambulancepersoneel en de brandweer zich kunnen focussen op de zwaargewonde patiënten. Maar ook aan ontruimingen in geval van brand, overstroming en dergelijke zaken. En daar zijn heel veel vrijwilligers voor nodig om dat mogelijk te kunnen maken. Ja, want jullie spreken dan over noodhulpteams. Ja. En die noodhulpteams moeten natuurlijk gevuld worden met vrijwilligers. En die zoeken jullie natuurlijk. Uiteraard, ja. Ja. En moet ik daar aan bepaalde eisen denken? Wie kan er vrijwilliger worden? Kan iedereen dat? Of, Iedereen kan in principe vrijwilliger worden. Het is belangrijk dat je volwassen bent. Dat ja. wel. Maar er zijn geen eisen qua opleidingsniveau. Omdat je door het Rode Kruis getraind wordt. Het is wel belangrijk dat je voldoende uren per jaar beschikbaar bent. Ja, dat is wel een vereiste dus. Het is niet geheel vrijblijvend. Maar goed, meer informatie daarover is uiteraard te vinden op onze website. www.rodekruis.nl En daar vind je eigenlijk direct al kopjes naar vrijwilligerswerk, je opgeven en ook informatie over wat er van je verwacht wordt en hoe het in zijn werk gaat. Dus iedereen die geïnteresseerd is, neem zeker een kijkje. Ja. Wat wordt er verwacht van de vrijwilligers? Nou, een stukje passie. Ja. Hulpvaardig zijn, dus mensen graag willen helpen. En ja, als je opgeeft voor een noodhulpteam, heb je natuurlijk een stukje flexibiliteit nodig. Dat is wel belangrijk, omdat het, je weet nooit van tevoren wanneer dat gaat plaatsvinden. Ja. En dat is bijvoorbeeld als je lid wordt van het EHBO-team weer anders, omdat je dan van tevoren weet wanneer een evenement gaat plaatsvinden. En je kan dat wat makkelijker in je agenda inplannen. Dus dat zijn wel belangrijke onderdelen, ja. Ja. Ik neem aan dat er ook allerlei handboeken zijn, procedures die men volgt bij calamiteiten. Ja, de vrijwilligers moeten zich daaraan ook of daarin inlezen. Er zit wel wat commitment aan, hè? Het is niet zo van ik kom vrolijk kijken. Er wordt wel echt een actieve, proactieve houding verwacht van die vrijwilligers. Nou ja, wat ik altijd zeg, vrijwilligerswerk is wel vrijwillig, maar het is niet vrijblijvend. Op het moment dat je een commitment afgeeft naar een organisatie, gaat daar tijd in zitten en ook energie. Ja. En het is belangrijk om voor jezelf te bedenken wat je eruit wil halen. Dus op het moment dat jij wat tijd vrij hebt en het leuk vindt om mensen te helpen en het ook interessant vindt om nieuwe dingen te leren en bezig te blijven, dan is het zeker geschikt. Maar ja, als je een andere instelling hebt, dus denk van nou, ik vind het wel leuk, maar ik heb eigenlijk niet zo'n zin om daar veel tijd in te investeren. Ja, dan wordt het lastiger. Ja. Ja. Dus het is zeker een investering, zowel in jezelf als in het Rode Kruis en de mensen die jouw hulp dan nodig hebben. Ja. Kortom, een oproep voor vrijwilligers die gepassioneerd zijn en bijzonder gedreven. Ja, zeker. Nogmaals, de website, Dielke, waar mensen die nu dit horen en geïnteresseerd zouden zijn, wil je die nogmaals benoemen? Ja. Neem een kijkje op www.rodekruis.nl. Oké, Dielke. Nou, hartstikke fijn dat je hierover kwam praten. En ik wens je ook heel veel succes met jouw project bij het Rode Kruis. Dank je wel. Ben op wereldreis. En kijk ademloos rond. Wat is het mooi, ik kom woorden tekort. Ik wil alles zien op aarde, horen en voelen. Gaan waar mijn benen me dragen. Ik zie machtige oceanen met ontelbare vissen. Woestijnen, bossen, rivieren. Ik hoor oerwouden ademen, zie bloemen in kleuren. Een regenboog onder de zon, maar ik hoor ook een zacht geklaag.

Boys Band NSYNC uit 2000 en This I Promise You. En daarvoor Allerliefste en Luistert er iemand. Bij Rechtstreeks bestel je online de lekkerste lokale boodschappen direct van boeren en makers uit jouw regio, zodat je weer weet wat je eet. Mariska de Vries. Bij Rechtstreeks bestel je de lekkerste lokale boodschappen. Maar wat is Rechtstreeks nou precies? Ik ga daarover praten met Maarten Bouter. Hij is medeoprichter van Rechtstreeks. Welkom Maarten. Dank je. Rechtstreeks, wat is dat voor organisatie? Nou, we zijn een enthousiaste club mensen uit Rotterdam en de regio Rotterdam. We brengen producten direct van boeren uit de omgeving van Rotterdam naar consumenten in de stad. Dus daar hebben we zo'n beetje 30 afhaalpunten voor in de hele regio. En mensen die geïnteresseerd zijn in die lokale boodschappen, die kunnen dus online op rechtstreeks.nl bestellen wat ze willen. En dat dan afhalen bij een afhaalpunt in hun eigen buurt. Wat is de filosofie hierachter? Je kunt natuurlijk alle boodschappen ook bij een grote supermarkt halen. Maar waarom hebben jullie dit opgericht? Dat klopt, maar bij een grote supermarkt heb je eigenlijk geen idee waar je producten vandaan komen. En wat er eigenlijk allemaal voor nodig is voor de producten die je koopt. Meestal staat erop uit welk land het komt uit de meeste dingen, maar daar houdt het ook wel een beetje mee op. In sommige gevallen klopt dat dan ook wat erop staat. Maar wij vinden die transparantie heel belangrijk. Dus dat je precies weet bij welke boer uit jouw eigen regio die producten vandaan komen en hoe ze zijn gemaakt, wat er voor nodig is. Dat als je een vraag hebt over die producten, dat die boer dat ook zelf kan beantwoorden. Of als je een keer daar wil gaan kijken, dat je naar een open dag kan. En dat je op die manier echt weet waar je eten vandaan komt. Het ook veel verser is, van dichtbij komt. Je veel beter zelf kan kiezen wat je wil, wat je lekker vindt, bij welke boer je achter staat. En ook producten van het seizoen dan, want je kan dan bijvoorbeeld in januari geen aardbeien krijgen. Dat klopt inderdaad. Dus je krijgt daarmee ook veel meer een idee van wat nou eigenlijk wanneer in het seizoen is. En door die seizoensproducten te eten, eet je ze op het moment dat ze het lekkerst zijn en dat ze beschikbaar zijn. En zorg je ook voor een veel lagere milieubelasting, want ze hoeven dan niet van over de hele wereld ingevlogen te worden. Geen spergieboontjes uit Marokko. Precies, ja. Ja. Hebben jullie ook producten van biologische boeren of is het van alles en nog wat? Nou, het grootste deel van onze producten komt van biologische boeren inderdaad. Omdat we eigenlijk altijd gaan voor de meest duurzame optie die er in de regio beschikbaar is. En daar zijn het biologisch aanbod speelt daar een hele belangrijke rol in. Maar we proberen eigenlijk ook daarnaast wel ook van reguliere boeren, of als het biologisch niet beschikbaar is, dan van reguliere boeren. Maar dat staat erbij vermeld dan? Precies, dus we proberen verschillend aanbod te hebben, zodat je als consument zelf kan kiezen wat je belangrijk vindt en waar je voor wil gaan. Hoe zit het met de prijs? Is het duurder dan je boodschap in de supermarkt halen? Ook in prijs proberen we die transparantie te laten zien. Dus we hebben één vaste opslag op alle producten die we inkopen. Dus de boer die bepaalt zelf zijn prijs die hij ervoor nodig heeft om ook dat op een gezonde manier zijn bedrijf voor te kunnen zetten. En dat is dus heel anders in de supermarkt. Daar weet je wel wat je betaalt, maar je hebt geen idee wat een product nou eigenlijk kost. En hoeveel de boer ervan krijgt. En wat de boer daarvan krijgt. Dus dat is iets wat wij niet prettig vinden. Wij kiezen voor één opslag voor die transparantie. En daarmee zijn onze groente en fruit meestal goedkoper dan in de supermarkt. Een aantal andere producten zoals zuivel en vlees, die zijn wat duurder. En dan zie je meteen dat de supermarkt dus veel verdient op groente en fruit en op bijvoorbeeld op melk nauwelijks marge maakt om met die producten te stunten. Maar dat gaat wat ons betreft ten koste van die boer en ten koste ook eigenlijk als consument word je ervoor de gek gehouden. Want je betaalt er heel weinig voor, maar het product kost eigenlijk gewoon meer. Ja, dit is eerlijker eigenlijk als je het zo vertelt. Dat is wel hoe ik het wij het zien, ja. Ja. Je zei al, jullie hebben een flink aantal afhaalpunten. Is dat door de hele stad van Rotterdam? Ja, dat is in Rotterdam, maar ook in Bergsenhoek en de Krimpenerwaard, in Barendrecht, binnenkort in Schiedam. Maar dus eigenlijk alle kanten van Rotterdam hebben we wel van. Wat zijn de reacties van de boeren? Zijn zij enthousiast over deze manier van produceren? Ja, zeker. Want het zijn boeren die heel geïnteresseerd zijn in wie hun klanten nou eigenlijk zijn. Dat weten gemiddelde boeren in Nederland totaal niet. Want die zet gewoon een anoniem product op een anonieme markt. En die heeft geen idee waar het naartoe gaat. En de boeren die met ons meedoen, die vinden het dus heel boeiend om dat directe contact met hun klanten te hebben. Te weten wat hun klanten lekker vinden en wat hun klanten ook belangrijk vinden. En ook in hoe ze hun bedrijf inrichten.